Dobrý den, vítejte na CNews.cz u poslechu podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás jako obvykle zdraví Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A zdravím vás taky já, Petr Urban. Čau lidi. Dneska je 2.5.2019, což znamená, že máme velmi čerstvě po konferenci F8 2019. Je to konference Facebooková, má ji každý rok a jako obvykle jsme se tady dozvěděli nějaké zajímavé novinky, ale letos to možná bylo zajímavější než jindy, tak jsem dokonce i sám říkal Lukášovi, že si o tom musíme popovídat, přestože obvykle tyhle ty konference úplně jako třeba v lásce nemám. Tak. Jo. Hele, oni to nazývají F8, není to jako fate, jako osud? To se přiznám, že teď teda nevím, to mě zarazil s tímhle dotazem, ale já doufám, že tomu neříkají fate, protože to by bylo docela uchylný. Nevím, jestli jako Facebook by měl být jako náš osud a no. Nevím. No ne, ale to bylo jako jednu dobu v modě, že jo, takový ty dávat někde tu osmičku a jako dávat to jako eight, já nevím, Avril Lavigne měla písničku Skater Boy, kde to, ten eighter byl jako osmička a jako víc takových příkladů bylo. No a kdysi dávno jsem si právě na té písnici zamotal dost jazyk, no. Podobně bylo, nebo možná pořád je populární dávat všude xka a takovýhle věci, ale no, těžko říct. Ale pojďme k věci, co jsme se dozvěděli. Já to zkusím tak jako nastřelit od boku. No Facebook nebo Mark Zuckerberg už vlastně před nějakými 2 měsíci nastíňoval, že jo, nějaký věci, že Facebook se změní od základů, že bude dbát na to soukromí, dbát na nějaký šifrování. Začalo se mluvit o tom, že se začnou propojovat jeho komunikační sítě a tak jako potvrdilo se tam něco z toho, o čem se spekulovalo nebo co ten Zuck sám potvrdil, teda nebo co sám jako naznačil? Jo, to jsem právě chtěl říct, že jako nastřelím tak jako pro začátek takovou jako myšlenku, prostě nastřelím věc. Jo, v podstatě došlo na zhmotnění těch slov, nebo zatím teda respektive pořád jsme u těch příslibů, akorát, že před 2 měsícema mluvil nekonkrétně a tam opravdu hrozilo, že to je jenom spousta řečí, které nikam nepovedou, nebo ne nějak zásadně. Tentokrát už ukázali konkrétní produkty, nebo spíš vylepšení v těch svých produktech, který odpovídají vlastně té nové vizi. A dalo by se to shrnout v podstatě přesně jako tím, že to, co slíbili, na tom dělají. To znamená interoperabilita, větší bezpečnost nebo soukromí teda hlavně. Tohle to všechno nás čeká. A vlastně úplně největší změnou projde právě ten samotný Facebook. Ono teda jako je potřeba říct, že když mluvíme o Facebooku, někdy mluvíme o firmě, jindy myslíme sociální síť. V tomhle případě myslíme sociální síť. Tahle sociální síť byla až do této chvíle a ještě nějakou dobu bude zaměřená primárně vlastně na přátele. Vyrostla v podstatě, když nepočítám úplně tu první neveřejnou verzi, tak vyrostla na tomhle principu, na tom stejném principu, že ty sdílíš příspěvky do takového veřejného prostoru, dá se říct. Samozřejmě ty můžeš ovlivňovat viditelnost těch příspěvků, ale pořád je to takový jako veřejný nastřelování na tu zeď. No a tohleto, jako ne, že by se ta funkce ztratila, samozřejmě zeď nikam nejde, ani to tradiční sdílení, ale je jasný, že Facebook se od tohohletoho konceptu odklání. A nová verze Facebooku, mimochodem to je poprvé, myslím, co Facebook použil nějaký číslo verze, v tomhle případě je to 5. verze, tak Facebook číslo 5 jednak projde redesignem, jakože vizuálním, ale není to jenom vizuální věc, spolu s tím je právě pevně spojený redesign nějaký logiky v podstatě té aplikace. Takže bude kladený důraz na skupiny, na komunity, skupiny prostě budou ti nějak nabízený v podstatě, nebo obsah z nich už na té hlavní stránce, mnohem víc než dneska. Skupiny získají samostatnou sekci na Facebooku. Takže vítejte v době, kdy Mark Zuckerberg říká, že soukromí je budoucnost. Já myslím, že to zní možná jako trošku vtipně nebo tragikomicky od tohohle pána, protože připomínám, že Facebook je firma postavená na prostě prodej reklamy, přičemž to dělá tak dokonale na základě dat, který my sami dobrovolně dáme. Že? Takže, ale je to tak. Dneska se Facebook tváří, že že oni jsou na soukromí opravdu zaměření. Tak... V podstatě asi není měsíc, kdyby se neprovalil nějaký další problém, který ať už Facebook nebo sám Zuckerberg měli nebo mají, nebo nějakou aféru, ve které oni figurují. Takže zní to jako paradoxně, ale zase oni jako někdy jako musí dospět do toho stavu, kdy si tu pověst začnou napravovat, že jo? Takže možná, že už je to teďka. Protože jdou po nich úřady, že jo, teďka snad v Americe hrozí nějaká pokuta právě velká, mnoha miliardová, což jako v Americe zase nebejvá zvykem takhle drakonicky pokutovat, jak třeba v Evropské unii, a tak snad ten Facebook se teda pochlapí a začne měnit a naplňovat ty sliby. No, jako já už jsem to myslím říkal někdy dřív tady v podcastu, že pro mě třeba bylo dost překvapivý, když už v tom březnu Zuckerberg právě říkal, že budou se zaměřovat na to soukromí, že to je to důležitá věc pro budoucnost. Jo. Já bych takovouhle reflexi od něj čekal třeba za pár let, takže za mě je to vlastně příjemný překvapení, dá se říct. Nemyslím si, že by to nutně vyřešilo všechny problémy Facebooku, protože Facebook nadále bude firma zaměřená na prodej reklamy, to znamená, když to zjednoduším, na prodej prostě našich nějakých osobních dat nebo údajů, to se úplně asi nezmění. Neohlásili žádnou změnu business modelu, teda aspoň jsem si toho nevšiml. No ono v minulosti, to bylo loni nebo kdy, když ho grilovali ti američtí senátoři potom po té aféře s Cambridge Analytikou, tak on říkal, že prostě ta jako jsou dvě možnosti, jak by Facebook mohl fungovat, tak jak doteďka, že pro uživatele je zdarma, jako uživatele nic neplatí, jenom prostě vyměňují to svoje soukromí, který se dá potom jako užitkovat v té reklamě, a nebo to, že by ten Facebook mohl být placený, jo, ale úplně spoplatněný nebude, ale něco naznačil, že snad zvažují to, že by možná mohlo být něco jako, že ty si zaplatíš, aby oni ti nesledovali, ale tohle asi, o tom asi na té konferenci nemluvili, že jo. No, nic takového zatím nereflektovali, že by chystali, no. Takže já vlastně už někdy v minulém roce, to bylo po té Cambridge Analytice, tak vlastně jsem nadnesl takovou tezi, že si myslím, že tohle by mohl být vlastně ten začátek konce, řekněme, sociálních sítí, tak jak je známe. To znamená to šílené veřejné sdílení, ty veřejné profily právě a la Facebook. A musím říct, že vlastně tohle to mi říká, že ten vývoj opravdu směřuje tak, jak jsem si myslel, že směřovat bude. Že pro Facebook jsou do budoucna, neříkám, že dneska nutně, i když jsou to velké produkty, ale zejména do budoucna jsou důležitější platformy, jako je WhatsApp, Messenger nebo třeba Instagram. Pro tu soukromou konverzaci, že jo, spíš než tu veřejnou. Ne, já teď to myslím tak, jako že víš, jako celkově. Jo, že samozřejmě dneska Facebook... No ne, jako, že se prostě teďka víc odklání od toho směru té veřejné komunikace k tomu zase k tomu jako soukromému, k tomu bližšímu, že budeš se bavit s těmi kamarády a s tím okolím nebo s těmi, se kterými máš nějaké společné zájmy, než to, že budeš prostě sdílet všechno s celým světem. Jo, to určitě, jo, ale to právě to, co se snažím říct, je to, že jako jasně, dneska Facebook pořád je největším produktem Facebooku. Ta sociální síť Facebook je největším produktem Facebooku. Má víc než 2 miliardy uživatelů a uživatelek. Je to prostě masivní kolos, který tak nějak všichni mají, ale jako třeba za 5-10 let si fakt myslím, že už jako nemusí být největší a nemusí být nejdůležitější. Já samozřejmě křišťálovou kouli nemám, ale tím, že prostě ty lidi se znovu přeorientovávají na tu soukromou konverzaci a troufám si tvrdit, že to nejvíc táhnou nebo začali to táhnout právě ti mladí lidé, kteří mimo jiné třeba právě, a to se bavím v podstatě úplně u té nejmladší generace, objevili Snapchat, objevili kouzlo těch dočasných příspěvků, který potom Facebook začal vehementně kopírovat do všech svých aplikací a skoro všude zaznamenali úspěch s výjimkou právě samotného Facebooku, kde ty jeho takzvaný storička se moc neuchytily, takže snaží se jít spát horem spodem, ale zatím jako to podle všeho není nic moc, ale storička nicméně válcujou Instagram, jsou velmi úspěšný na WhatsAppu minimálně, takže co se ještě tím snažím říct, je, že Zuckerberg jako sám, nebo ta jeho firma má data, oni prostě vědí, oni musí v těch svých číslech někde vidět, že tohle je něco, co zjevně je masivní trend a co bude trend a co bude do budoucna důležitý a co bude růst. Mimochodem, můžeš nějak jako objasnit pro ty, kteří jako neholdují úplně těm sociálním sítím, co jsou ty storíčka, co to je za ten trend, ten fenomén, proč to lidi používají nebo o co tam jde? Jo, nevím, jestli dokážu říct, proč to lidi používají, to asi bude částečně individuální, ale v podstatě jde o to, že je to jakýsi druh příspěvku, který typicky jako fotka, video, ale můžou to být i jenom textové příspěvky přes celou obrazovku. Tohle vlastně je něco, co se uchytilo primárně na mobilech a tenhle ten typ příspěvku je na té sociální síti dostupný jenom 24 hodin. A konkrétně v tom uživatelském prostředí je to typicky implementovaný tak, že někde prostě v horní části toho klienta té dané sociální sítě máš takový řádek a na tom jsou prostě jako tlačítka, kolečka a tam prostě vidíš, jo, který, nebo vidíš tam jako nový ty storíčka, stories a klikneš na to, pustíš to, ono to má pár vteřin typicky, přehraje se to, jo, a po 24 hodinách od publikování prostě to zmizí a ty už to nemůžeš dohledat. Jo. Takže ten moderní trend, ta revoluční komunikace, která dneska hýbe světem, tak je taková, která po 24 hodinách zmizí. Jo. Je to jako docela zvláštní. No, docela zvláštní. Mně vlastně se na tomhletom líbí ta věc, že my jsme de facto obsali takový jako kruh, nebo chceme obsat takový kruh. Že v podstatě, když si to vemeš, tak před Facebookem, a zůstanu teda na počítačích, nebudu opouštět to teritorium, tak před Facebookem jsme používali, že jo, soukromí četovací služby v Česku, zejména teda ICQ, tak budu používat tenhle příklad, protože je tady prostě známý. A byla to soukromá komunikace, pak přišel Facebook, že jo, a bylo to něco novýho, tak všichni jsme to nadšeně začali používat, že jo, a sdílení a příspěvky nebo statusy, fotogalerie, prostě cokoliv a ideálně všechno veřejně sdílet, jo, a postupně jsme se zase dopracovali k tomu, že od toho úplně veřejného sdílení a od veřejných profilů jsme jako zjistili, že vlastně jako nechceme, aby úplně všechno o nás bylo viditelné vlastně takhle na první dobrou, takže se zase jako přikláníme zpátky k té soukromnější formě komunikace a to mi přijde hezký. Že tady jako podle mě zafungoval nějaký prvek autoregulace do jisté míry u těch lidí. No ne, ale i to ICQ tebou zmiňovaný nebo všechny ostatní sítě byly jako postavený na tom, že ty příspěvky, které tam napíšeš, nebo vyfotíš, nebo sdílíš, tak jsou trvalý, ale proč lidi jako považují za výhodu to, že tam dojde k tomu smazání? Jako, co je tak lákavýho na těch storíčkách? Jako, nebo... No, takhle. Za mě vlastně ten formát storíček řeší jednu věc. A sice spoustu digitálního odpadu, který fakt jako nikoho už po delší době nezajímá. Už jako de facto druhý den to nemusí nikoho zajímat. Samozřejmě najdeme výjimky, ale většina toho odpadu nebo většina toho obsahu je de facto odpadní produkt. Jo. Takže tím, že to zmizí, nezůstává nikde žádný důkaz, což asi bude hodně jako pro lidi, jo, důležitý, jo, že prostě, ale já myslím, že jako všichni to známe ze svých životů, že jsme prostě za mlada něco, prostě já jsem taková generace, u mě to tak jako je, myslím, že se to dá říct i o tobě, až na to, že ty jsi nikdy nepoužíval moc Facebook, že jo, že prostě za mlada něco nazdílíš na Facebooku, nějaký fotky nebo statusy, nějaký blbosti a po pár letech se k tomu vrátíš a říkáš, ty vole, co jsem to tam psal prostě, nebo co jsem to tam přidával za fotky, prostě to je hrozný, jako já se za to stydím, jo. Tak... Mně se stačí podívat na první články na CNews. <Ty svoje. laughs> Dobře, no, to nebylo úplně nutné, ale OK, popojedem. Tak jako o tohle to si myslím, že tam jde těm lidem. Že prostě je to něco, co tam je chvíli, tím pádem nezůstává to po tobě jako důkazní materiál, který by proti tobě v budoucnu mohl někdo zneužít, třeba ale konec konců i zaměstnavatel. Ty se nemusíš stydět za nějaký příspěvky, který jsi tam prostě kdysi nabouchal. No a... Navíc, když je to tam dostupný jenom chvíli, tak vlastně ten obsah získává tak trochu punc exkluzivity, jo, což může dobře fungovat právě třeba u těch nějakých, no pokud si chceš prostě budovat bázi lidí, kteří tě sledujou, tak prostě ty jim tady nabízíš něco, co je dostupný jenom chvíli a oni se pak cítí výjimečně, takže jako pak tě sledujou a máte spolu úžasný sociální zážitek takovej, což jako pokud jsi to nezažil, tak to asi nepochopíš, ale... No, nepochopím. No. Podle mě se tam bijou dva body, který ty jsi zmiňoval a to, že to je platforma určená pro odpadní obsah, který se smaže za těch 24 hodin, ale zároveň se tam sdílejí jako exkluzivity. No ne, jako... no, tak jako máš exkluzivní odpad, že jo? Jo. Prostě to není nutně jako špatně, prostě když se podíváš, kdo jako dává tam ty storička, tak ty lidi, typicky to jsou nějaký influenceři nebo influencerky, který si budujou právě tu bázi sledovatelů a sledovatelek a oni prostě tam dávají celý den storyčka, dávají tam prostě příspěvky o tom, co se jim děje ve dne, jako můžeme se klidně bavit o tom, že to je úplně nezajímavý obsah s nulovou informační hodnotou, ale prostě spoustu lidí to zajímá, ale zároveň prostě to není nic, jako co bys chtěl, aby tam bylo uložený na dlouho, takže ty jim prostě ukážeš nějaký prostě taje tvýho dne a byl jsem tamhle na konferenci a dělal jsem tohle, potkal jsem se s tamhletím a pak se to smaže a vlastně jako všichni jsou spokojení. Jo. No je to složitá kultura, no, chápu na vstřebání. A jako neobhajuju to nutně, jako že to je jako strašně dobře, že to no takhle funguje, ale... to dneska nedávám a to nejsem zase jako tak starý, ale vůbec téhle kultuře nerozumím. Už, jako proč už jako takový typ obsahu vůbec vzniká, jo, když prostě nechceš, aby byl jako uchovaný, to je, pro mě to je nepochopitelný tohle. I jako rozumím... Neříkám, že všechno, co já jsem kdy někde napsal, sdílel, že chci, aby to bylo uchovaný, nebo že to má nějakou hodnotu, aby to si mohli přečíst další generace, to jako v žádném případě, ale... Jo. Ale psát něco rovnou s tím, že vím, že se to zítra smaže, tak... Já si myslím, že tam funguje tak taková ta jistá impulzivnost a plus takový ten klasický vlastně aspekt sociálních sítí, že ty tam dáváš ty příspěvky, protože prostě chceš nějaký reakce nazpátek, jo? To je vlastně ta měna, nějaký emoce v podobě reakcí. Takže prostě ty tam dáváš obsah celý den, ty tvoji lidi tě sledujou, ty jim dáváš, co oni chtějí vidět, oni tě sledují, pak na to reagují, všichni jsou happy, oni jsou nakrmený, ty seš taky nakrmený, ničím teda jiným, ale seš. A je to takový jako koloběh, který můžeme se klidně jako tady přiznat, že to je celý jako zbytečný, ale takhle ty lidi dneska fungují. Jo, no, popojedem dál. No ne, jako ty storyčka jsou strašně důležitý formát, jedna z věcí, nebudu to nějak extra rozvádět, ale právě jenom jako abych nastínil, tak jedna z věcí, která padla na té konferenci F8 je, že teďka Facebook přidává právě možnost do těch storyček vkládat vlastně, nebo zakládat v těch storyčkách kampaně na vybírání peněz, jo, jako fundraising. Jo, když potřebuješ na nějakou, nevím, humanitární katastrofu nebo chceš ožebračit lidi, protože nemáš na nový počítač, tak můžeš jako zkusit svoje přátelé, jestli ti pošlou peníze. Tak i to no se jo, tam teďka už dá dělat. Když ta kampaň potrvá jenom ten jeden den, tak jaký to má smysl? Když tam zapojí ti lidi, tak ty, jako, že ty kampaně finanční podobní jako na Kickstarteru nebo Patreonu a tak jako vždycky déle trvající, že jo, měsíc a podobně. Jo, já myslím, že tohle bude mít jinou cílovku a nejsem si ani jistý, jestli to tam nemůže třeba tenhle ty příspěvku vydržet díl, to jsem teda jako nezaznamenal, ale asi to bude na jiný fundraising, no prostě, ne na takovýhle ten dlouhodobý, no, bude to spíš na nějaký malý jednorázový akce, myslím si, asi teda, takže tak. Takže velké věci, Facebook se mění, vizuálně to bude teda taky úplně jiný by the way, bude to celý bílý, má tam snad být teda i tmavý režim, takže když ne bílý, tak celý černý a bude to přesně po vzoru všech těch současných moderních aplikací, to znamená, že vlastně ty moderní řešení často jako ztrácí identitu, protože všechno je to bílý, že teď tam máš hodně se sází jako na ty typografické prvky, to je jedna z mála věcí, co tam prostě zůstává na té obrazovce. Pár prostě jednoduchých černobílejch ikonek a to je všechno. Jo. Dneska takhle vypadá Instagram, od loňska takhle vypadá Messenger třeba už i na mobilech aspoň. Jo, no já jsem viděl ten screenshot, který si nazdílel v článku. No. A koukám na to a říkám si, ty vole, takhle vypadá úplně mobilní Twitter. Pak zajdu dolů do komentářů a první komentář byl napsaný, takhle vypadá mobilní Twitter. Nebo ten Twitter Lite, já ho totiž používám na počítači. Nepoužívám ten jako klasický desktopový, ale používám ten mobilní, protože mi přijde takový jako nějak jako hezčí, přehlednější. A fakt to vypadá jako dost podobně, to rozložení prvků, i to prostě ty nějaký typografický detaily, ty ikonky, jo, fakt je to prostě, jak kdyby to dělala jedna firma. Ale to je zase dneska ten trend dělat takový jako podobné věci, které jsou, mají tenhle vzdušný design, bílej, nekontrastní. No přiznám se, že mě to s tím Twitterem teda fakt nenapadlo a já ten Twitter mobile taky používám, ale zároveň to chápu, protože je to přesně o tom, že tohle je trend a takhle dneska vypadá všechno. Weby vlastně, že webové stránky jsou jako v zásadě zaměnitelné všechny. OK, no, takže to je nový Facebook, nevím, jestli si k tomu říkat něco dalšího, snad to bylo srozumitelné, bude to jiný, bude to zaměřený na komunity, bude to bílý. Jo, no ty jsi v článku měl ještě něco o tom, že oni chystají nějaký nový nástroj pro hledání kamarádů, nebo co, co, co to má být? Jo, určitě bude tam nějaká funkce nová, se kterou ty si můžeš najít kamarády, takže víceméně to bude fungovat na bázi toho, že ty tam zadáš, já nevím, třeba oblast, nějaký zájmy nebo třeba skupiny, jo, který prostě sdílíte vy spolu a budeš si moct prostě najít lidi, se kterými si snad teoreticky budeš mít co říct, no, což mně přijde vlastně docela sympatický a svým způsobem se divím, že už tam něco takového nebylo dřív. Osobně jako na to narážím celkem často, že zejména ty dospělejší lidi už prostě říkají, že si kamarády hledají docela blbě, je to daný prostředím, ve kterém se pohybujou a nemají třeba ani na to čas někde prostě běhat po venku, tak si myslím, že tohle bude docela asi fajn. No oni někdy před rokem, nebo možná to bude díl, tak mluvili o nějaký funkci na jako domluvání rande, nebo že budeš si moci hledat jako partnera, partnerky a podobně. No. Že tam se taky budou porovnávat ty záliby, to, co kdo lajkuje a potom ti to jako najde jako ideálního partnera, který je jako s těmi tvými zájmy a životním stylem a podobně jako kompatibilní, což jako dává to smysl, že jo, když Facebook má o tobě tolik informací a zároveň je to podle mě jako docela zneužitelný. No, jako ono to jsou de facto stejné věci, no. Jako jestli, jako v případech jasný, hledáš to. Nějaký mezilidský vztah, akorát v jednom případě chceš, aby ten vztah byl něco víc, ale jo, jasně, je to docela zaměnitelný a ty jsi říkal, že ti to přijde zneužitelný? No. Jako v jakém směru? No, že ty si můžeš vytvořit nějaký jako falešný profil, s tím, aby si zjišťoval, prostě neklikáš tam jaký ty parametry pak, a potom prostě podle těch parametrů, když ti to bude dohazovat ty ostatní lidi, tak budeš vědět, že oni jsou jako taky takový, jestli mi rozumíš. To jsou prostě jako zneužitelné informace pro nějaký marketing, jo. Nebo aspoň třeba v případě toho randění, tak oni myslím psali jak před tím rokem nebo dvěma, jak říkám, kdy to ohlásili, takže tam jako nebude to automaticky prohledávat všechny, ale že jako každý, kdo bude chtít jako se zařadí prostě do té fronty, jakože je volnej, tak ten si to jako aktivuje, jo? Že nebude to, když někdo bude hledat nějakého partnera, tak prostě nenajde to třeba tvůj profil, kde ty prostě nechceš jako hledat si protějšek teďka, nebo prostě někoho máš, jo? Nebo něco takového. Že to prostě bude jen ty, kteří si to explicitně povolí, jo? Ale to vlastně tady u toho hledání přátel je úplně stejný, jo? Že bude ti to zase hledat jenom lidi, kteří sami někoho hledají. No, že mají tu funkci aktivní, aby právě zamezili tomu spamu, jak ty říkáš. No i tak si myslím, že to je jako už, nevím, no. Věřím, že se kolem toho ještě objeví nějaký skandál, až tohle spustí. No tak jako kolem Facebooku máme skandály dnes a denně, tak ono bude další skandál do fronty, no to. Ale současně to randění, jak jsi říkal, o tom tam taky vlastně chvíli mluvili, ale to pro nás není moc zajímavý. Ta funkce je, vyvíjejí to ještě pořád, ale prostě není to v Česku. No. Mají to teďka nově v dalších 14 zemích, ale jako mezi těch 14 zemí zatím Česko nepatří a nepatří tam by the way ani USA. Tam to bude až letos na podzim. Asi Američanům by prostě chtěli nabídnout hotový produkt, takže na nich to jako netestujou. Ale přidávají tam jako k tomu funkci, která se jmenuje Secret Crush, takže máš jako takový seznam, kde ty si můžeš jako napsat jméno, že ty svý lásky třeba, jako pokud jako jsi do někoho zabouchlej, potají teda. A pokud jako ten dotyčný člověk si tě přidá taky na ten svůj seznam Secret Crush, tak vám to vyhodí jako že máte meč, jo, že můžete jít spolu na rande. Jo. To je hezký, viď? Tak takhle nějak funguje ten Tinder, ne? Že tam taky jako si navzájem jako lajkují lidi ty profily a potom pokud jako si navzájem jako lajknou ty svoje profily, tak jim to doporučí nějaký rande, ne? Nebo jo, je to já tak. Já to jako to neznám, jenom vím, že nějak takhle to funguje, nebo myslím si, že takhle to funguje, takže Facebook zase asi kopíruje něco, co už měli jinde. To určitě a zároveň u toho Tinderu je to opravdu takový, že tam označuješ tím lajkem nebo dislajkem každý profil a prostě jako prolítáváš to poměrně jako rychlým způsobem, kdežto tady je to taková jako spíš funkce bokem, jo, že opravdu pokud máš ty mezi svýma přátelama prostě nebo kontaktama někoho známýho, kdo se tobě líbí a jako stál bys u toho člověka, tak si ho prostě přidáš na ten seznam. Takže jo. Tak. To je jako zase podle mě zneužitelný, pokud tohle lidi budou používat, tak ty můžeš schválně najednou to, ten secret crush prostě předělovat ostatním lidem, aby si zjistil, jak na tom si jako s nima, že jo, jestli po tobě jedou oni nebo tak. No, jako pokud to budeš dělat, já nevím, za prvý, myslím, že to teda neříkali, ale je možný, že ten seznam bude omezený na pár jmen, aby to právě nebylo zneužitelný, a za druhý si myslím, že jako kdo by tohle dělal, to by musel být nějaký zlej člověk, ale pokud by mi tohle někdo udělal, tak se s tím dotyčným asi nebudu bavit, jako, nebo já nevím. Jako minule jsme se zrovna bavili o etice na internetu a sám dobře víš, že lidi na internetu jako nejsou všichni hodní, nebo... Ale mezi mýma přátelama asi jo, jako nehodný to jsou ty ostatní. Já nehodnotím tvý přátel, já říkám, že to je jako zneužitelná funkce, která jako... že tam ještě bude jako legrace s tímhle asi. Ale je to možný, no. Uvidíme. Ok, hele, od Facebooku jako té sociální sítě se přesunem k Facebooku jako k Messengeru. Tam k tomu, to je jako ta jeho dneska druhá asi nejsilnější platforma. A tam taky představili nějaký novinky, že jo? No, nevím, jestli člověk je nejsilnější, ale mám pocit, že o Fox už jo, ale víceméně dlouhodobě to bylo vždycky tak jako tip-top s WhatsAppem, že obě dvě jsou jako masivní a mají téměř jako stejnou uživatelskou základnu, akorát asi teda v jiných regionech, ale jako v součtu mají. Každopádně jo, Messenger je velká věc, myslím si osobně, že v Česku třeba právě Messenger je větší než WhatsApp. A takhle. Co to je Messenger? Je to komunikátor, který vzniknul vlastně z Facebooku. Je to částečně odštěpená jeho funkce, a to částečně říkám, protože prostě ten chat na Facebooku se pořád jako dá používat přímo na Facebooku, ale zároveň prostě můžeš ho mít v samostatným klientovi. A kde má více funkcí, že jo? Kde má víc funkcí, no. A vlastně ten chat se z toho Facebooku oddělil proto, že byl silnej a že Facebook vycítil příležitost a vycítili velmi správně a tímhle způsobem, že to oddělil do vlastní aplikace, tak z toho udělal vlastní platformu. Takže od té doby, už je to pár let, se bavíme o tom, že Messenger je svá platforma. Vlastně dneska už nemusíš mít ani účet na Facebooku, můžeš si udělat jenom prostě účet na Messengeru přes, myslím, telefonní číslo, že to jde, jo, je to úplně v pohodě. Jo, jo. No a to, že Messenger je vlastní platforma, vlastně teď platí možná dvojnásob nebo trojnásob, nebo bude platit, protože... Přidej, čtyřnásob aspoň. Čtyřnásob, ano. Protože oni tam přidají nějaký další prostor, kde ty můžeš sdílet věci se svýma, a to je jedno, jako prostě s lidma, se kterýma komunikuješ asi nejčastěji, to může být rodina, nějaký přátelé, blízcí prostě. Jo? Tak to bude nějaký prostor, kde vy vzájemně si něco budete sdílet, uvidíte tam právě třeba ty svoje storička, jo? nebo takovýhle věci. A to mi přijde zajímavý, protože jako něco takového můžeš právě dělat třeba i na tom Facebooku v rámci skupiny, že jo? Akorát, že tady to je taková jako virtuální skupina v rámci Messengeru. Tak ale skupinový chaty na Messengeru už jsou, ne? Jo, ale tohle není úplně, nemá to tu podobu toho chatu. Jako jasně, skupinový chat, žádná nová věc. Ale tohle je vloženě prostě jako, že máš nějakou obrazovku a na tom jsou nabouchaný nějaký věci a seznam prostě lidí a něco, jako jo. No, to mi pořád připomíná skupinový chat. Ne, tak jako ono v základu, samozřejmě, jako ono v základu, to není za svo tolik jiný. Já si myslím, že ten základní možná rozdíl spočívá jednak v zobrazení a jednak ve způsobu řazení, protože v chatu vlastně ty přidáváš zprávu a jde to tam jako i lineárně za sebou, že? Nebo chronologicky, teda respektive ty zprávy, když třeba používáš skupiny na Facebooku, tak tam ty příspěvky můžou být trošku víc rozházený, ale jako souhlasím, jako principiálně ono to není zase jako takovej rozdíl mezi tím. No. Ale každopádně máš příspěvky, ty se dají komentovat, takže to je vlastně taky trošku rozdíl. Tím jenom chci říct, že to je docela jako důležitý bod, že prostě zase Facebook tady nabízí nějaký další, spíš soukromý, neveřejný prostor, kde pár lidí, malá skupina může něco si mezi sebou sdílet. Je to zase prostě ta jejich vize v březnu představená, to soukromí je budoucnost. Jo. No a to možná jako pro většinu z vás, který nás posloucháte, není zajímavý, to já jsem zmínil, protože si myslím, že je to zajímavý z hlediska koncepce. a z hlediska té vize, ale to, co vás asi bude zajímat, je, nebo jsou v podstatě dvě věci. Za prvý Messenger dojde k nějakému zeštíhlení, oni píšou úplně novou aplikaci od základu znova, to se myslím teda týká jenom verze pro iOS. Oni tvrdí, že se chtějí dostat, nebo chtějí, aby ta aplikace zůstala velikostně pod 30 MB a aby se spouštěla za méně než 2 sekundy. Tím, že to vzniká od základu znova, tak samozřejmě trvá, než tam doplní všechny ty funkce, které tam chcou mít. Takže zatím to uvedený není ani jako beta verze. Počkáme si ještě na to, myslím si, že asi poměrně i dlouhou dobu. Přezdívají tomu by the way Lightspeed, rychlost světla. Tak si myslím, že ta naše komunita geekovská jakýkoliv takovýhle jako technický novinky, jakože někdo něco optimalizuje, aby to bylo menší a svižnější, že to vždycky oceníme, nad tím nikdy neohrneme nos. Tak on už ten zeštíhlený jako Messenger mají, že jo? Jmenuje se Messenger Lite? No, ale to mají právě na Androidu, že jo? Na iOSu nic takového není a proto tam vlastně se pokouší udělat tohleto. No hele, na iOSu tam všechny aplikace jsou jako některý i násobně větší než ty na Androidu a je to problém, který už trvá několik let. Pořád jako nevím, nebo nečetl jsem jako nějaký relevantní důvod, proč tomu tak je. Týká se to nějaký komprese těch souborů nebo šifrování nějakých těch souborů, že se oni potom nedají jako efektivně zkomprimovat nebo co. Ale tam fakt prostě některá aplikace, která třeba na tom Androidu může mít, dejme tomu jako 30 mega, tak na iPhonech, iPadech tak má třeba 100 mega, nebo víc dokonce. Což jako nevím, čím to je, navíc, když ještě tam ty telefony a tablety nemůžeš jako upgrade, nebo neupgradeovat, ale nemůžeš tam dát tu paměťovou kartu, abys to úložiště rozšířil. Je to docela zvláštní, já jako divím se, že Apple tady tohle jako roky neřeší, že to nějak pořád přehlíží. No, tak myslím, že právě i ten Messenger, já jsem se na to díval a ta verze pro App Store má asi 240 MB a ta verze pro Android má dneska 40 MB, jo, takže jako to je propastný rozdíl, že jo. Takže každopádně asi dobrá zpráva, na Androidu můžete už dneska používat Messenger Lite, pokud chcete, jak připomněl Lukáš. No ale současně se zase pouštějí do vývoje klienta pro osobní počítače. Nebude to žádná obalená webová verze, bude to nativní klient se vším všudy, se všema funkcema, který známe z mobilu, což je docela důležitý, protože Messenger dneska se dá klidně ve webovém prohlížeči používat, ale prostě chybí mu spousta funkcí. A tato nativní verze při troše štěstí bude rychlá, nabídne všechno včetně videočetu a bude pro Windows a macOS a bude to ještě letos, což jo. Je fajn. To je mi sympatický, že ještě pořád někdo uznává, že počítače, jako, nebo tím myslím jako desktopy, že jsou pořád jako důležitou platformou, že dneska to není všechno jenom na mobilech a to je jako dobrý. To každopádně. Kéž by jim to takhle šlo i s WhatsAppem nebo s Instagramem, protože tam to zatím jako moc jim nejde. No ten WhatsApp na počítači funguje, já ho tam mám, protože tu síť používám, ale to je jako blbý program, který je vlastně jenom takovým dálkovým ovládáním pro tu mobilní verzi, že jo. Ten nefunguje samostatně, jako prostě bez toho mobilu to nefunguje, to se musí spárovat a potom je to takový jako taková prodloužená ruka toho mobilu. No, no musíš být furt připojený k síti na mobilu, jinak to klekne a navíc. A to párování tam dost často vypadává, takže v podstatě pokaždý, když to pustím, tak tam musím ten QR kód naskenovat znova, aby se to spojilo a synchronizovalo. No je s tím spousta problémů. No a ta aplikace, kterou mají pro počítače, tak vlastně to je zase jenom obalená webová verze v nějakém kontejneru, jo. Takže jako nemá to moc funkcí, no, když to řeknu takhle. No a když se teda jako bavíme o té komunikaci, tak trošku přeskočím nějakou jako novou funkci v Messengeru, jakože víc lidí naraz může sledovat jedno video, to myslím, že by mě s tím Lukáš asi poslal někam pryč, že to jako je blbost úplná. Tak víc lidí sledovat jedno video, jako můžou. Jakože v rámci videočetu, že prostě můžeš se, jako budete to mít puštěný ve stejný čas a prostě můžete u toho komunikovat, jakože, nevím, můžete kritizovat nebo brečet společně u traileru třeba na nějaký film nebo tak. No, jo, tak. A jak se to synchronizuje, to video třeba? Prostě prostě máš videohovor, pustíš video a všichni ho vidějí. Jo, takhle. Ale myslím, že zatím to má fungovat jenom s videama z Facebooku, což si myslím, že zase jako tak světoborný není, takže. No ale to je jako spíš jako taková drobnost za mě, ale to vlastně, co je důležitý, co bychom měli zmínit, možná taková poslední věc, vlastně Facebook potvrdil jednak, že i u toho Messengeru se snaží o soukromí, to znamená, že komunikace bude šifrovaná end-to-end i na Messengeru ve výchozím stavu. Dokonce naznačoval Zuckerberg, že jako pracují na nějakým defaultním omezení životnosti příspěvků. Úplně si nejsem jistý, jak to myslel, možná myslel to, že prostě obsah chatů nebude dostupný nekonečně dlouhou dobu ve výchozím stavu. Možná, ale jo. Tohle jenom tak jako fakt naznačil jednou větou a zatím to nějak nerozváděl, takže počkejme si, co přinese budoucnost. Ale to, co přinese budoucnost a co tam aspoň trochu jako řekli, no řekli to ve víc než jedné větě, tak je ta interoperabilita, o které se spekulovalo už před pár měsíci. De facto to potom Facebook tak trochu jako skoro až dementoval, nebo říkal jako, že to všechno nemusí být tak, jak to vypadá, ale nakonec to je přesně tak, jak vlastně nám to říkali ty spekulace dřív, no. Takže Facebook, a zase tady, podobně jako jsme se bavili u toho soukromí, že když Facebook říká něco o soukromí, že to jako musíme brát musíme to brát hodně opatrně, protože obchodní model tomu prostě neodpovídá, tak v tomhle případě ta interoperabilita je taky ošidný pojem, protože interoperabilita v tomhle případě znamená, že spolu budou moct komunikovat právě Messenger, Instagram a WhatsApp. To znamená ty tři komunikátory Facebooku. Ne, že by to najednou bylo otevřený komunikátorům, jako je, nevím, Viber nebo Skype nebo prostě ICQ. To ne. A nicméně tohle je dost důležitý, protože, jak jsem říkal, tak jako třeba WhatsApp a Messenger jsou přibližně stejně silné platformy. U toho Messengeru víme, že to aktivně měsíčně používá 1,3 miliardy lidí, což je fakt hrozně moc, ale prostě používají to lidi v jiných regionech oproti třeba WhatsAppu. A takže vlastně teď jako se ty všichni lidi budou moc vzájemně propojit a nebudeš muset mít v mobilu tři nějaký komunikátory, tři klienty, jo, což je sympatický. To mi přijde fajn, ale potom se divím, že pokud všechny ty jeho sítě mají stejný funkce dneska, budou potom navzájem jako interoperabilní a jak se potom jako budou lišit, nebo jak se tam budou ti uživatelé, jako proč mít potom jako tři samostatné sítě, které se liší jenom jako ikonkou, kterou máš někde na ploše, když jako ten vnitřek bude prostě stejný. Tomu úplně jako nerozumím. Takhle, to, že se sjednotí nějaký ten komunikační protokol, ještě neznamená, že to budou úplně stejné služby. Ono samozřejmě do jistý míry máš pravdu, jo, jako základem je chat, volání. Ale už dneska, promiň, že ti skaču do řeči, ale už dneska Instagram stojí jako trochu vedle, že jo, protože je pořád ještě dost zaměřený na ty obrázky nebo fotografie, i když prostě má i nějaký klasický chat, ale jako moc rozdílu mezi WhatsAppem a tím Messengerem jako nevidím. No, já jsem člověk, který používá obě dvě ty platformy, nebo spíš obě tři, a jako WhatsApp teda o dost míň, jo, protože tam fakt mám minimum lidí. Ale já si vůbec nemyslím, že by to byly stejný komunikátory. Každá ta aplikace má jinou identitu. WhatsApp je mnohem střídnější z hlediska nějakých funkcí uživatelského prostředí. Jo. Tam ten je striktně zaměřený, v podstatě striktně zaměřený na ten chat. A je to spíš jednodušší komunikátor. Messenger naopak na sebe nabalil milion funkcí a slouží jako takovej ten, jako to je v úzovkách novej Facebook, jo. Že sice ano, základem jsou furt ty chaty, ale zároveň v jednu dobu se do Messengeru snažili přidat prostě nějaký řádek do seznamu kontaktů, prostě já nevím, co tam bylo, narozeniny, aktivní kontakty. Jo. Prostě úplně to rozčlenit. No tak pro ně je to takový inkubátor funkcí, co všechno by se tam dalo přidat, že jo? Oni tam mají nějaký hry, testovali tam potom jakože nějaký spojení s e-shopy, že s tebou jako e-shopy budou moci komunikovat, nebo banky pomocí toho Messengeru na místo mailů, že jo, dalo se tam nějak snad přes to jako rovnou nakupovat, že jo, tam měli, ještě pořád asi mají ty Messenger boty nějaký, že jo, s nějakým jako automatem se tam bavíš, nakupování, nebo ne nakupování, placení, že tam je, že si můžou uživatelé mezi sebou posílat peníze nějak. Jako to jsou ty funkce navíc, ale pořád si myslím, že to je, že takový věc tam hrajou naprostou minoritu a ten základ je, že to je prostě chat, přes který můžeš jako psát, volat, telefonovat, posílat nějaký obrázky a prostě z 95% je prostě pro mě Messenger a WhatsApp jako zamenitelný. Což jako můžu říct i o Skypeu, že Skype je taky úplně stejný, nebo prostě ten Viber, jo, cokoliv. Ale ty víš, že není prostě, že třeba jako Skype na výkony mobilu startuje 10 sekund, že jo, proti Messengeru nebo WhatsAppu, který jsou puštěný hned. Tak to jsou technické detaily, už to je prostě jako, že blbá optimalizace, ale ten koncept té sítě jako je stejný. Jako jo, ale jako těžko se to vysvětluje jako nezasvěcenýmu, možná víc je ten rozdíl vidět třeba u Instagramu, že jo. Proto který... jsem říkal, že ten Instagram je jako jinačí, že jo. Je to i o té značce prostě. Prostě jo, máš Instagram s fotkama, by the way, z toho se teď stává jako opravdu docela masivní platforma pro prodej produktů. Mají tam právě i nový funkce, které to podporují. Pak tady máš WhatsApp, který se profiluje jako spíš jednodušší komunikátor. Je to ten důvěryhodnější, ten, který nemá ten patos a tu značku Facebooku, přestože samozřejmě reálně ho už Facebook prostě sdílí a uchytil se v určitých regionech světa. Zatímco jinde lidi využívají masivně ten Messenger, což je odnož Facebooku a je s ním bezprostředně spojená, dá se říct, jo, jako pomyslně. Takže... každá ta platforma má prostě svoji, řekl bych, duši, jo, svoji trošku jinou filozofii a i když nabízí v zásadě to stejný, tak ti to po každý nabídne v jiném balení. Proto se každá ta platforma mohla vyprofilovat určitým způsobem a má svoji uživatelskou základnu a jako růst všech těch platform a oni rostou všechny tři. Tak ten růst prostě dokazuje, že každá ta platforma je dostatečně unikátní na to, že táhne nějakou trochu jinou cílovku. No, takže dohromady prostě tady máš tři produkty, které používají prostě několik miliard lidí a všechny tři jsou úspěšný a jako klobouk dolů před Facebookem, že dokázal vycítit všechny ty příležitosti a dovést ty produkty do tohohle stavu. To, co jako předvedl, to je jako pomalu mistrovský dílo. Jako může se nám to líbit nebo nemusí, ale... prostě Facebook jako je masivní dneska. Jo, no tak z daty, který má, který sleduje, jako má nejlepší možný nějaký jako způsoby, jak zjistit, co ty lidi mají rádi, že jo, jaký jsou ty jejich preference, co používají. A všechno můžou hned vyhodnocovat, co je úspěšný, co není úspěšný, takže prostě s touhle přípravou prostě oni nemůžou asi selhat vyloženě. Asi ne, tohle bylo i kritizováno, že prostě Facebook měl v ruce nějaký data, takže věděl, že bude dobrý koupit WhatsApp, protože to je ten trend, který prostě bude, a je to ta aplikace, která bude masivní, jo, takže jako určitě. Proto úplně si nevěřím tomu, jak ty jsi říkal někde na začátku podcastu, že jako kdo ví, co bude za 10 let, já si prostě myslím, že Facebook je dneska už tak velký, že tady bude i za 10 let a že bude třeba ještě silnější, pokud se mu podaří nějakým způsobem zázračným jako proniknout někde do Číny nebo tam prostě do těch zemí, kde ještě dneska není. No, Facebook jako firma, jo, ale Facebook jako sociální síť je jako takhle, ona prostě má nějaký svůj ksicht pořád dneska a myslím si, že tím krokem ke komunitám, že si právě ten ksicht jako má víc detailů, je detailnější ten ksicht její teďka, jo? Je mnohem, bych řekl, jako matatelnější, jako co to je. Je tam vidět každý beďar, jo? No, je tam vidět každý, ano, takže jako jo, já jako neříkám, že ta sociální síť zmizí z mapy a může klidně být hodně důležitá, hodně masivní, ale furt jsem přesvědčený o tom, že z hlediska nějakého budoucího vývoje, že prostě tohle není ten produkt, který bude nejdůležitější pro Facebook časem. Jo. Tečka. No tak touhle tečkou bychom možná měli nebo mohli uzavřít i ten dnešní podcast. Asi to, co jsme řešit chtěli, všechny ty novinky jsme probrali. Akorát takže... jsme si nějak na začátku naivně mysleli, že třeba dneska by to mohlo být kratší a ono tomu moc kratší není teda. Tak nevím. Ale je to kratší o 10 minut než obvykle, což jako je to malý krok pro člověka. Ano. Ale velký skok pro... podcast. Samozřejmě, přitom jsme ještě o spoustě věcech nemluvili, protože Facebook se věnoval na té své konferenci i virtuální realitě nebo rozšířené realitě a nějakým funkcím právě pro ty biznesy, jak už Lukáš taky trochu naznačoval, ale tomu už se prostě věnovat nebudem, protože ty věci už jsou pro nás relativně nezajímavé. Já jsem jenom chtěl vypíchnout to, co považuji za skutečně důležitý, že si myslím, že ten trend v sociálních sítích je naprosto jasný a když už to potvrdí samotný Facebook, tak si myslím, že už to něco znamená, že tohle je opravdu velká změna paradigmatu, na kterou teď nahlížíme. Jo. Takže tím to ukončujeme pro dnešek a napište nám, co si myslíte o budoucnosti sociálních sítí vy, jestli vám tenhle vývoj vyhovuje nebo nevyhovuje, nebo co byste chtěli, aby se stalo, nebo jestli si myslíte, že opravdu ta změna nastává, nebo co se stává, a my se uslyšíme zase za týden naslyšenou. Tak, čau.